ये शोक सितारे करते हैं इशारे, बैठ के दो चार घड़ी प्यार करे। ये रात जवां है, रंगीन समां है, ऐसी में सनम प्यार का इकरार करे। रात है बन के मेरे सामने दुल्हन सी खड़ी, करे ये शोक सितारे करते